فصل فعل التعجب موضع لإنشاء التعجب وله صيغتان ما أفعله نحو ما أحسن زيدا أي أي شيء أحسن زيدا وفي أحسن ضمير وهو فاعله وأفعل به نحو أحسن بزيد ولا يبنيان إلا مما يبنى منه أفعل التفضيل الى اخره. دا فعل تعجب اخر ذکر کا بھی ہے، دا فعل تعجب ہے، نبات سے فعلان ہے، وہ فعلان ہے، قانون پہ زفت سرا تکیت شو دکا چھے زفت تعجب تا شوارا تیسر خیشو یعنی ادوا فعلہ دی تعجب، ادوا فعلہ دی شا دی تعجب دو تکی پدی نتخا شے تسمیار دی فعلہ تعجب چشوہ کھانا دا شرا دو ایک دوین نوے دی شاتا فعلہ تعجب ویدی کھانا زکا چھے دا فعلہ تعجب جکم دی دا دوا کس مدہ چکم دی یو ما افعلہ دا بل افعل بھی دا جکم دی کھانا جو افلاق تھی وہ بل افعل فعل تعجب تھی دنیا نزاد جوان والا چھن جو پزنان الخیش ہے تو دیکھانا افعال التعجب ہے فرش کہتا افعال التعجب ہے وہ دیکھانا بی آدھے سے جمع چکن دی پہ اعتبار دے افراد سارا فرش کہتا زکا چفراد بس دی آدھے آدھے جو انوار دی جو سوی چکن دی افراد بس دی چکن دی آخر دی آدھے چکن دی تو بے دیکھانا نئے دیوانا چکن دی دیکھانا بی آخا دیکھانا تے دے بعد پسر تے افراد سارا بے جمع رو دے وہ زنا صرف فعل تعجب ہے سر کہتا وہ فرق تشوہ کھانا ہاں بیا مراد جن سے چکن دی جن سے پہلے تعجب چکن دی تشوہ کھانا ہاں بے جن سے پہلے تلو اپا کلیر مراد کھا کرے اپا کثیر مدہ اطلاع کرے تشوہ کھانا تے دا ٹھول صحیح دی بہار سا چکن دی کتا سنیار ہو رہے وہ کا جمع ہو رہے اگر تعریف دا فعل جن سے تیرے تعجب ولے دانے ذکر ما دا آغا فعل دا وزعا لی انشاء تعجب چھو وزا شو دا انشاء دے چھا دے پورا تعجب دے پورا دانے ذکر ما تیرے کانا دا فعل تعجب غا چکم دی دا آغا فعل تعجب دا وزعا چھو وزا شو لی انشاء تعجب دا انشاء دے چھا دے پورا تعجب دا ما یہ برد تے فعل ندا دا سجا ہو بے کانا چھو دا فعل تعجب چھو دا ما دا آغا فعل دا وزعا لی انشاء تعجب چھو وزا شو چھا دے پورا انشاء دے تعجب دے پورا نہ پو بے دو تک بھی دماغ چھنا بارا تو کھلے دے فیل نہ چھنے بے دکھانا دو تک تعریف شیا پر جن سارا تو دے شیا رہی چھا دے جن چھنے بے دکھانا دے دو تک دا تعریف تا چھنے دے ناما بے نی سمان چھے ما دا فیل تعجب ما آخا فیل دا وہ زیاج ودا شوئی دے انشاء دے چھا دے پورا تعجب دے پورا پھر دکھانا وہ گوری چھے دا اول چھے دا فیل دا پھر دکھانا لیدا خو جن مرتبہ تو ٹھولا خالی تبرا غلا دا پھر کھانا آگا چکن دی زرابا دی دون تا غرا غلا دا جدر بسی دون تا غرا دا نصرا تا غرا تشوہ کھانا خوشی داوی چھو وزیعا لی انشاء تا جو بچھو اللہ شوئی چاہ دے پارا دی جب پدے سارا چکنی آہا اخبار ٹھول ہوا دی چکنی مثال تعجب تو میں نہو سر کھرا چھو زفا تعجب شو دے مدہ میں نہو دا زکر چھو دا خو خبر دا سر کھرا مرشد تتا تعجب شروع ہے دی وشینا دی اگنا صدر کرے اخبار دے کرے عجبت من ہو تعجبت من ہو چھے دینا خیش پر تعجب سے شمائی نیرا تعجب تو پیرے کھانا وغیرہ دا سدا دا بنا وصل تو کچھ دائی چھے دا ودا شوئی چاہ دے پر انشاء دے تعجب دے پر ودا خی اخبار دا تعجب تو من ہو پیرے کھانا نانی ذات نا ولہو سی غتانے وہ دے فیل تعجب دوے سی غیری تشوہ کھانا غیری کم کم ما افعالا رو ہے جو سیدو ما افعالا رو نقو ما احسن زیدن نقو ما احسن زیدن اس پدا ما احسن زیدن سے جیسے ترکیب تے شرائط کو تو دیکھنا سمجھ اے ایو شیئن ہاں احسن زیدن دا معنی لو غیب تے بس دا حدا تشوا کنا دا تفسیر دا ما احسن زیدن سمنا اے معنی لو غیب تے بس چ اے ایو شیئن احسن زیدن چ کیو شاید چکلا کلا رکھے تھا نہ دا مائے برس دے ایو شیئن چنا نما اخر جن سے ہمارا کو ایو شی ان و دا اخر چلا دا سی غا و خیر مذکر فی المضمون دو تشوا کنا ہاں پدے سے ضمیر مستتر چتا دل نہ کرے بچا سرا تو ہوا سرا ار جے دا چاتا اے تے پوس ما تا کنا دے رہتا نا چھ پنا دا ایو شی ان سرا دا فے فاعل شی و دا زید منصوب دا منفعل دہی شی ہن دے رہتا پد دے شی بیا ما مراد ایو شی ان سرا اب مبتدا شی سچے بیش و دا اخنا دا فیل سرا دے فائل نا و سرا دے چانا اے مفول بھی نا پیدا نا دا بے ٹھولا جو سرش جملہ دا بے خبر شی سمیت نظام آنا بے شی لغوی پیتے بار سر لغوی ترکیب پیتے بار سر چی ما اخنا دا دن ان ایو شئین اخنا چی تینو شاید چی پسولا کلا دا بے دیتا نا اے غیصہ جی کم دی اے غیصی زیدن زیدلا او پی رہتا نا خانم کھانا داغه کی پوری یو ترکیب لا پرشه ولې کنه داغه فراسه پرش غونډه ده داغه ترکیب سمه سی بوای فایل وی چې داسه ده ولې کنه چې ما خپل زیدن دا هما چې دا دای برت شي اون نه کیران ده ترکیب ده شي اون ته کنه ها دا به چې کوم مبتدا شي او دا خپل چې کوم دي سی غا او خپل مذکرات المذمولو چې شو کنه زمیر مش مت فچ ته ګرنه نه کړي په هوا ته اده فایل شي او زیدن ده شي مفعول به شي ده فعل سره ده پاینا سره ده مفعول به نه دا به ټول شي جمله نہ دے سائے شیمہ کو مخالن دے خبر شیمہ کو دے سانا دے کبیرے نا لکاہا شرم احرا دانا بین سرکے دا شرم ہوتا دا احرا دانا بین سو خبر دو تکایا دا سی شیمہ چی نمائی بارا تی شانا شو جیسن دے دے شیئن احسانا زیدن چی بین ہمیں دے سانا پر شیئن انہوں نہ کیرا دا دا خوتو سوی چی متدانوا تے دے جی نی دے ونہ صفت کسا کے دے نہ کیرا مخصصا دے چی شیئن عظیم احسانا زیدن شیئن عظیم حسنا زیدن چیزی چیز وقت لگا نکرا مخطط لگا آدی ششر عظیم فکن احرا زناد ایس پا پیدے کھا داد بایام ترکیب دکھا دیا خشی پا پیدے خوک نا اچھا خو با ہر خال پیدے کھا نا ایس یہ ٹھولا منا رادا دکھو نکل شوار ایس یہ خبرنا چاہتا فاجوب تا پا پیدے کھا نا انشاد چاہتا اس پیدا مانا کے چیتن دی چی ما اخنا زیدن چی سخش لدا زید سرکے گا اس پیدا مانا نکے چی پیدکانا کی نو شاید چکش لکلا ہے دا زید یا کی کنو پیدکانا آخا شاید چکش لکلا دا زید دا مانا بینے کے چیتن دی جیسے دا چولا نکشو دا خبر نا چاہتا انشاد چیتن دی ما اخنا زیدن سخش لدا زید سخش لدا زید شاید دا یہ چیت وبلغت خاصك وافعل به تركه وافعل به نقول احسن بزيدين احسن بزيدين ده كده ايه كده افعل صدق في هذا امر هو كمان ده ما زي صار احسن تشفى افعل صدق تن ذاك وده به شيء بزيد ده هي ده مزايا فاعل ده مش كده ده ده ده ده فاعل ده و دا باب افعال و حمزه چه دا دی صغرت پورا دا صغرت پورا دا بیده کنا نی افعل بیهی بیده کنا دا پا مناد خاصه دی افعال بیده کنا دا هیده منتر که دی دون تر جه و دا بیر غیر دا جه نام دا و دا حمزه چه دا دی صغرت پورا دا نی افعل بیهی یعنی سمانا چه سوارا زیدون زاق حسنه سرکه دا اصل مدعی تا سرا شده افعل منا ایسا سر شو افعلا شو و دا افعلا شو دا حمزا چی دو دا بای فردار ایسا دے پر ایسوریت دے پر و دا دے زیر دا و دا حیوی میسا دا دا افعل دا چی زیت مثال کر رجی ایسا وی دیکھا نا نیسا شکر شو چی کم دی افعل بی ہی دیکھا نا نیسا منا چی سوارا زیدون زا خوسنین یا سوارا زیدون خسانا دا لغوی تخش تشفا تھا نا نمی زیادہ چوبو گزر چشپان دی چا زی چشپان دی خوصن دی و منعی ازاد دی کنی زیادہ کشو دی ای خبرنا چا تا انشاء تا عزوب تا جگنی بلی کانا ایسی دامنا چه سکشو لازا زیادہ سرکت سب سے زیادہ اس پہ دام آنا تھا دوارے ٹپو پہ دے سبق یہ دے گا دریچ ولا یبنا یعنی ودا نشی بنا کے دلا الا مما مگر خود ایخنا یبنا منہو شی بنا کور شی دیخنا افل و تفضیل سای اس میں تفضیل چیز میں بڑھا اس میں تفضیل کمی تیو ناما خاشو جورا بول شو کمی نام شو جورا بول سلاسی نیو لینا یہ سلاسی مجرد دینا ربائی مجرد دینا ربائی مجرد دینا سلاسی مجرد دینا اس میں تفضیل و پر سلاسی مجرد دینا آخا چیزن چی لون غائی منا نیو تیش بکا نا دو دکے بدا حدا سوی چی دا بھی جارا بنا بنا کیو شی دا سی غیر تا جوب چیزن دی سی خانا یہ سلاسی مجرد دینا و دا سلاسی مجرد دینا چی منا دی لون غائی نیو شی ودا ویلے سیدائی وی کی دانہ بنا کے جنسی جوڑا والا تیرے کھندا دا سوی ہے الا میں من کر دے اگے پھرنا یوں بنا میں ہوبر دل بنا کے جنسی ہے ویلے زکہ چے اس میں تذویل و دے دے سے غیر تعجب یہ دے پھوش مشابہت کا پتہ ہے کہ زری کلی ہاں مشابہت پتہ ہے ہم بڑا ہاو پتہ کی چھ پتہ ہے پمبلاحہ سے اپور چاہ سے تقریب سے زکا چکا غا بیا چکن گی بلکھنے اس میں تبدیل کشا مبالاحہ بھی کھنے مبالاحہ زید ان عالم من عمرین چی زید جو تا علیہ اللہ بچانا پامنا آئینے دانے گاتے ہیں یعنی پا زمر پا زید سے چکن گی عمر علم سوا زید پا نزا سر چاہتا مبالاحہ رولا کھنے رولا دانے گاتے ہیں وہ تکیلا پر ہو زکا چے دے کھانا چے پزے سے کتن دی علم جو سے پاور نہ میرا ہا نفس علم پزے سے یہ تکیب سو تنو ہاں نفس علم جو نفس علم دے بل صدا جو علم نے پتہ جو علم سارا دے نفس علم پاور سے تکیب سو تنو سو ہم جا کے نظام اصلا بچے اس میں تدریس سے پیشہ مبالا حالی زکا چے پیشہ زیادہ تھی صفت پر نظر سارا چاہتا غیر دا کھانا مبالا حالی جکنے پر دکھانا وہ صحیح بشہ ہیں تقید و دیکھانا سے پیر کھانا گئے دکھانا وہ پر دیش آسا جکنے دیکھتے دکھانا چی دا چانا تو پتا جب سے دیش ہے پر دکھانا وہ دا اچھا دو بجنے چی پنیرہ شاہ سے پنیرہ حال کنا صفت پر دکھانا جوت موجود دکھانا پس کی اے چا د پسو نتی کوم چې ته مو غته زه ته کنه چې تاسو ته خدا مدان ده چې په لږه باندې چې زه کار ټول ته څه دی بیا زه د خپل تاسو کې ترې کنه یا یو سړی چې کوم بل کنه ها د صحابت چې تاسو ته خدا مطلب ده خو به کنه ها چې په دنا په دشه ده صحابت په لږه ځای موجود دي دا نه کله نه راځه د تاسو ته بیا ځنه چې کوم دې ته صحابت نه تاسو کو بیا ته خو بیا ہم سے تاتا میں کہا نا خدا ما تو چا صفت چکن صفت وہ جس نے تعجب کے ائے پتہ سے ضرورت ہو جاتی بنے بس اچھا یہ ہنے رہا ہے تشوا کا نا میں جاتا بچے دا تو سوچ مشابہت سے پتہ دیکھے سے تو دیکھا نا پدا مبالغہ اور تکید سے چا تھا میں تفضیل کرا میں نے دیکھا نا بے دیو والا جس میں تفضیل دیکھیں گے نا بنا کے جی دیکھا نا وہ جی میں نہ انا بنا کے دے دیکھا نا نہ بنا کے اچھا اے فروشا دایے کے کچے داسے وا سیدھا منالے کا جب نہ دو دادا دے ایک افعال نہ آزا کرے چی دیکھنا رسی خدا پلو نل جوڑے چی لکھا مثال کا استخراج دا بے ایک نہ خوچی تم دے رسی خدا پلو بخان نو مستقی دی کانا کانا بے دی کانا دکا چی سمی پر دین نمان سکتے مستقی دی استخراج دینا سلسی مزید دی کانا بے چی داگا چی تم دے کانا اسمی پر دین نمان رسی چی تم دے کانا سی غیر ناجوبہ دینا میں نرسی وہ ایسا چکم دے آگا سر کے چکم دے ایسا نا بے فیغال نا امانا ایتا جو بادا کرے سر کے چکم دے پس ہم یورا سر چکم دے ایسا نا چھے ایک امرن یو سر ایو بوسی تشبہ کم دے وزن اصلاحی خلق و بوسی پر طریقہ بندے پر خوزا پر بستا تشبہ کم دے وزن اکی راستا پر شاگو سی چکم دے کھانا پر رکھانا پر چکوئے ایو بوسی چکم دے نے ایک نا سر جلتا تعجب سے دے اس کے خراج نہ دے یاست لے رہا تھی تو میرے کہا نا ہاں نزا کی تو مثال کا دم آنا ہے دم آنا ہے تاج جو بھی دیکھ میں دیکھا نا چھے زید صدا زید سو جوت ہاں یا سین کا دا سر کے دا ہاں زید صدا اسو جوت ہاں یا سین کا دا جی تشبا کھانا دے تو دے سے خراج ہے تاج جو بھی دیکھ میں دیکھا نا اس پہ دا پر قیمت طریقہ سے بادا کر دکھا چھے سخرا جس میں خو یہ خنا خدا خاصی غیر تاج جو بھی ارزو لے جینا تبی دیکھا دانے دا یا دا سے تو فرسیم اس لون وعی بھی چیز دی ہاں لکہ چیخنا دا خانا جو لیشے وہ تا چیز دی اوپا دکھنے یو رٹ سیر دا دیل کا کولی نا پتا جو بشش کلے ہاں یخنه په سلکی په دا معنا ته جواب ورکړه ها ته چې خو نه جوړیږي نه کومه جوړیږي ها یو ورستی دا یار ډیر نه دی نه څه کوي دا معنا دې تاجو اته کوي د خیرون ته چې نه بده کنه به زه څه ښه ادا ته وي ته په ویس آیته وشای چې وې ته وصلو به ده کنه او وصول به کدل شي فل ممتنه په پیغه پیغه شي چې ممتنه وي نه به نه وي تا ها چې ښه دې تاجو باندې ځکنه آخر رفع دل کے لئے اگر دیکھیں فتن شبی مثل ما اشد اتخراج ہے تو مثل چاہ کرا ما اشد اتخراج پھر اول ہے دا پچا سے باوالا سے اہم افعال امنا یعنی دا سے بہو کے چاہ سلسی مجرد کے چانا سکھا دیں تا جو مستقیز ہی کنے دے کنے دے ایغنا بے چیتنی پا داوالا سے اہا افعالون نا افعالو آبے چیتنی پا دیکھانا پا سلسی مجرد سکھا سے چاہ پا شدت په قوت څه کو دلالت کو یې داسې مادې نه بیې احوال وڅکې هر مشتق چې کوم دي او مخشې به مالی ته راوړې څه به راوړې څه دی که نه وادې هغې فعل عملګر څه ده چې چا کوم فعل وکړم عملګر د څه کې چې کوم دي هل مفول بهې کې چې هل څه کې اس مثال کوم د استخراج نه څه دی که نه چې مثلا چې کوم دي زید څه سخت تحسین کړه څه کېده زید څه سخت یقین کړه چې نه دی تشفا کنا ادا ما هر څه کاځه ده هیندا به راشه چې ما اشد استخراج ما اشد استخراج چې سر جوت او سفه سفه ته د دې ځانا یا څه لرا ها دا هو دا دا اشد هو دا من څه ته ته ځي په دې کنا ها زید ما اشد استخراج به څه چې زید دا سفه ته ده زید د دې ځانا یا څه لرا یا څه خو نه را حلقه کو چې څه به کنا په دغه ډول به طریقې یا څه کنه دې کنا غلط دا په داوال شي واجدد به واجدد به استخراجه په سان دا پچا شي په سان شي کوم دي ها چې مثال کدا څه وو کې به کنا چا ها افعل څه غنرو کنا اب دې ذاته ما دې سره تیم جن چا په سبب په سختي په قوت په شدت نه سکو دلته کې را به چې څنګه هغه څه هغه اجدد افعل ور جوړه کې به کنا دا نه ځکه و هغه څه دي جام مزل په ثورات شي امر درته اب دې جام مزل په ثورات شي پروژه نما کړځه که څنګه لکه اج دې دې څه خرابې سمونه دې چې څه سخت څه یې هغه یې خپل دې معنا دې راځي څه سخت څه یې اجه اجه دې سخت څه نه سکے تاسو کې په دې له هوک نه دا یې کما راځه لکه څنګه چې دا ته په غندل دې په بخ دې چاشه دې سمه تاسو دې دا نه ځکه دا نه دې ورسته یو دا ها څه کنه چې مثال کا وایي درسته ده د درستا په نه تاسو کې تاسو ته چې سره تیر دا وایي سره تیر دا څه کې دا معنا دا کوي صدا والا شي ما شد ها عمر ته وو څه کې ما شد عمر ته سره سخته هغه سره کوله ده څنګه ځکه سره سخته ښه اما دریا نه ابه تم خپل دي دي مې ده نه ما اشد کومره کو شي نه ها سره سخت چې مې بده کنه هغه سره کوله مې ده چې نه نه ځکه نه ما اشد کومره ها ما اشد کومره تا چې مې ده نه سره سخت ده زيده دا شاو زمير دې ته ځي هر دې کنه ها سره سخت ده زيده چې مې بده کنه هم دې ته دې ته نه دې هي سره کو دي نه چې نه ځکه ها و یو رات شدیم داشتی کنم دی، ها؟ تیشو ثانه، ها؟ نه آتش کنم بده کنن، اگر الان دولی کنم منابه، فا تا گفت سرکار داره کدای وارش. ما اشد عورت بده کنن، سر سخت جدی کنن، الان دولی نه، بده کنن. یا آمن کپدواری تا جلن بیتی کنم دی. ما اشد آمن، سر سخت جدی کنن، دیگه الان دولی نه. تیشو ثانه. و دا بل شي چې کوم مثال کا څه ده کنه ها دا چې دویم معنا چې کوم دی به ده کنه ها ما ا ها اس دې ده د خمره ته ها سره سخت سره کولا دې دي نه نه ځکه ها و اس دې ده څه ده کنه عامن چې کوم دی څه ده کنه سره سخت دې ته نه بلان ګولې نه یا اورن څه دې ته نه بلان ګولې نه نوی چه کما عرفت تیسنه تدبیل کسنه چه دا پیغنه تیسنه تدبیل شه ولی جن تصرف فی هما و جهن تصرف پدیشه به تقدیم و تاخیر پچا سنه په تقدیم په تخیر سره چې مثلا دا وره څه خاصره ما اصلا زیدن دا راکنه چې په دې شته دا خو چې دا مو خپل ویهی مقدم کې بچانه کې دي ها په دې کې فعل نه دي دا نه ځکه څرګوي چې زیدن ما احسن یا ما زیدن احسن دي ته وایې ده نه چې مو خپل ویهی څه کې دي مقدم دا نه څه ده چې دي و دا نه په دابل شي کې دي احسن دې دې نه دي ها چې دا جار مو جوړ تکه مقدم کې باندې چې به زیدن احسن دا چې تصرف سره کوشش دا نه دي څه وایې ده زه کله چې راځم تصرف ته یم په تقدیم په څه سره په تاخير سره څه وایې ده زه کله چې راځم دې پرې ته نه دا یې نه پر شوی دي چاته چې څنګه نه خبر نه چاته په شاده تاجو څه وایې ده نه دا چې څنګه په دې سره تصرف سره څنګه دا معنا ده څه وایې ده دا خبره غیر متغرفانه څه څنګه دا کفاله مت او زم چې څنګه دې دا خبره غیر دا نه دغه خبره ځان دې غیر څه تصرف سره دا معنا ده پھر کنا زکہ چاتو سے پھر کنا ددن ساتھ اجو دے پر سی او تو سے ویری پھر کنا چاتو تن ساتھ سے سی خروف سی سی ان ساتھ پر سی تو سی ہن وا ہور کو غیر متصرف سی نے دی ون کی دا فارا کی تن دی پھر کنا چے دا پر مراد پر سر ہو سی تن ساتھ پر دا با سی غیر متصرف نے پدیش دے تصرف نے سی تے تشوا کنا ولا فصل ولا پچا کر ہاں فصل سارا کی ہم زکہ چے دی پنجا کرو ولے لیکن مثال کہ ما احسن زیدن دی کنا بس دی احسن اور زیدن پر شکر ہو رہے فصل ہو رہے جن دی یا احسن دی زیدن دی دی احسن ہو دی زیدن پر شکر ہو رہے فصل ہو رہے تیشو کنا دان دی جائے جن دی اس وقت کنا انزکہ دوی چو والا فصل اولا جی تصور پر دیشہ شے پیخ فصل سارا البتہ والمزانی اجاز الفصل ومزانی جیر زیر زیر فصل ومطلقن نا بے زرد پچا کر ہاں بے زرد پچا کر ہاں اگر صحیح پتن بھی یا جار مجھول بس کی سر کری جار مجھول تو دیکھنا دائی کی پیسر بیتر خاصا فصل سرا لکا مثلا ما اصنا اليوم زیدن ما اصنا زیدن ہو دیا ما اصنا پنجھے سر اولا جن دی دائی دائی کی تو بس رسا جکنی بیا جائے دائی کی مجھول دیکھنا فصل زیرے لکا چی دائی کی دا روح چی دی پدش تواسو دو سر کرو پدش اہو مرجعی دیش پلیر شکلی زکه چې ریوی چې دا دې زابل ارخانه نه سر کړی زه ورته ځان دي زکه چې پتن یو شی او فعل د زت نه خلی نه وي سر کړی ها دی یو مکان نه هم په یو ځای شي بيبي و دې وخت نه هم په دا ته تخلی نه زت نه پتن یو شی او فعل چې دا د زت نه خلی نه وي هم په یو مکان شي باوي او هم حق یو واز مناسبه او مکان او مناسبه ځکه کنه نه دا دې زابل ارخانه نه دي کنه د زړه راځم چې څنګه به دکنه چې هغه شپې چې څنګه به دکنه ورته په خود کې ته د شپې شپې چې څنګه په پښه کې ته د ولادې وروړي پېته نه څه نه ورته وایي ته به دکنه ها نه دا د خپل د پرځای ولا خامه نه دي نه دې باندې څنګه کپه ته سره خپل ورشي تا ده دا څه چې تا خپل یې کړی نه ته به دکنه نه نه ځاتره په غیره خاطر دا به دې نه بلی نه خو جمهور وایي چې نه ته دکنه مطلقاً کپه څه سره دي په ځار سره یو کپه غیره فصل سره دي نه انا جاي زچ څه وایې ده اصلا بس